razem dla Was. Szczegóły akcji znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęczny. Dzień dobry, mamy czwartek, 26 dzień września, jest 14, czas na serwis Trójki i Michał Przerwa. Policja dementuje nieprawdziwe doniesienia w sprawie liczby ofiar powodzi. W części regionów dotkniętych falą powodziową sytuacja się stabilizuje. Dziś premiera nowej wersji utworu Moja i Twoja Nadzieja. Gwiazdy muzyki wspólnie pomagają ludziom z zalanych terenów. Policja przestrzega przed podawaniem nieprawdziwych informacji związanych z liczbą ofiar śmiertelnych powodzi. Dotychczas na terenach dotkniętych powodzią potwierdzono 7 utonięć. Z całą stanowczością dementujemy nieprawdziwe informacje dotyczące zgonów osób zaistniałych w związku z powodzią, które pojawiły się w przestrzeni medialnej. Tak napisano na platformie X polskiej policji. W poście podkreślono, że w tak tragicznej sytuacji związanej ze śmiercią osób przekazywane publicznie informacje powinny być rzetelne i cechować się odpowiednią wrażliwością. Warto o tym pamiętać, aby nie tworzyć przestrzeni do kłamliwych spekulacji, zwłaszcza w tak delikatnej materii jak ludzkie życie. Stabilizuje się sytuacja w części regionów, które najbardziej ucierpiały wskutek powodzi. W Lewinie Brzeskim, który został odcięty od świata przez wodę, trwają prace porządkowe. Mieszkańcy miasteczka przekazali na ręce wysłannika Polskiego Radia Macieja Jastrzębskiego podziękowania dla żołnierzy, strażaków i policjantów, którzy walczyli z falą powodziową, a teraz pomagają sprzątać. Powoli wszystko wraca do normy. Życie w Lewinie się stabilizuje. Mieszkańcy sobie pomagają wzajemnie. Możemy liczyć na służby, na wojsko. Powoli wracamy do normalnego życia. Tutaj akurat nie było aż tyle wody, ale w niektórych częściach Lewina to ludzie naprawdę stracili dobytki życia. Ja się przejechałem przez cały Lewin, to właściwie wszędzie ta woda była. Trochę mniej, trochę więcej. Ja wiem, na rynku nie była. Tam troszkę weszła woda na rynek. Ale wojsko dużo pomogło wybić to ściany, tynki, wynieść. No naprawdę, szacun. W województwie śląskim najważniejsze prace związane z usuwaniem skutków powodzi w regionie zostały zakończone. Obecnie trwa wypompowywanie wody z rozlewiska przy ulicy Dębowej w Goczałkowicach-Zdroju. Wojewoda śląski Marek Wójcik mówi, że zakończyło się sprzątanie w Czechowicach-Dziedzicach, które zostały szczególnie dotknięte powodzią. Na obszarze stanu klęski żywiołowej trwa oczywiście sprzątanie domów, trwa usuwanie różnego rodzaju zatorów, które są w ciekach wodnych. Miło mi poinformować również, że właściwie w Czechowicach-Dziedzicach to sprzątanie w miejscu, które było bardzo dotknięte skutkami powodzi, się zakończyło. Teraz, gdy Państwo pojedziecie do Czechowic-Dziedzic, po powodzi z zewnątrz nie będzie ani śladu. Natomiast oczywiście mieszkańcy w dalszym ciągu suszą swoje domy. Poziom wody w rzekach województwa śląskiego stale opada. Sejm pracuje nad rządowym projektem ustawy dotyczącej powodzi. Projekt przedstawił szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Zaapelował o wsparcie ustawy przez wszystkie siły polityczne. Będę chciał Państwu przedstawić kilka głównych założeń tego projektu, prosząc bardzo o to, żeby ze względu na sytuację Wysoka Izba bardzo pilnie tym projektem się zajęła. Minister mówił też o najważniejszych punktach tej propozycji. To uproszczenie procedur wykonywania świadczeń medycznych wobec osób na terenach objętych powodzią. To jest kwestia wprowadzenia świadczenia zasiłku losowego na cele edukacyjne w wysokości 1000 zł dla dzieci i uczniów. Rozszerzenie katalogu wsparcia udzielanego z funduszu wsparcia kredytobiorców. To są ułatwienia w zakresie odtwarzania zniszczonej i uszkodzonej infrastruktury transportowej i kolejowej. Razem z rządową ustawą zostanie rozpatrzony projekt autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Premiera nowej wersji utworu Moja i Twoja Nadzieja dziś w programie 19.30 na antenach Telewizji Polskiej. Największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej połączyły siły, żeby pomóc ofiarom powodzi w ramach akcji TVP Razem dla Was, wspartej przez Polskie Radio. Utwór nagrano w muzycznym studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Gwiazdy polskiej sceny muzycznej oraz partnerzy akcji chcą wspólnie podnieść na duchu poszkodowanych i przede wszystkim zaoferować im realną pomoc. Autorka tekstu Kasia Nosowska mówiła o doniosłości akcji. Czuję się niezwykle przejęta, zdenerwowana, przebodźcowana również, bo tutaj się dużo bardzo dzieje. Piosenkarka Natalia Kukulska wspominała, że wzięła również udział w nagraniu piosenki Moja i Twoja Nadzieja w 1997 roku. Dostaliśmy te partie, niektórzy te same. Ja na przykład śpiewam ten sam fragment co wtedy, ale jest nas zdecydowanie więcej. Polskie Radio wspiera akcję, angażując się w promocję piosenki i pomoc ofiarom powodzi. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji

Dzień dobry, rozpoczynamy kolejny odcinek audycji, która traktuje przede wszystkim o kulturze gier wideo. Elżbieta Malinowska program realizuje, Józef Niewiarowski, wydawca programu w Gdyni, ale nie na wakacjach, tylko na festiwalu filmowym, więc generalnie serdecznie pozdrawiamy tradycyjnie. I Radek Nałęcz przy mikrofonie. Audycja dostępna na platformie podcasty.polskieradio.pl, to w kontekście wydań archiwalnych, ale również to powinno się niedługo pojawić w przestrzeni internetowej, więc polecamy, także prosimy śledzić platformy streamingowe. Tutaj również Samograj jest dostępny. A w tym tygodniu w Samograju opowiemy tradycyjnie o najnowszych grach, które miały premierę w tym tygodniu, ale również o najnowszej, czwartej edycji programu stypendialno-mentoringowego imienia Karoliny Grochowskiej dla uczennic szkół średnich 3, 4 i 5 klasy. Dziewczyny w grze to wspólna inicjatywa CD Projekt Red i Fundacji Perspektywy. Miałem przyjemność i okazję też odwiedzić w tym tygodniu studio CD Projekt Red i rozmawiać z Agnieszką Szamak-Michalską, Moniką Janowską, a także Martyną Cichosz. No i efekty tych rozmów w ciągu najbliższej godziny na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Samograj. Zaczynamy od informacji ze świata gier. Tradycyjnie Ubisoft przesuwa datę premiery Assassin's Creed Shadows. Rozgrywająca się w Japonii kolejna część przygód zakapturzonych wojowników ukaże się 14 lutego, czyli w walentynki w 2025 roku. Twórcy w opublikowanym oświadczeniu przeprosili fanów serii za opóźnienie, tłumacząc to potrzebą poprawienia jakości ostatecznej wersji gry. Przy okazji dowiedzieliśmy się również, że gry wydawane przez Ubisoft będą trafiały także na popularną platformę Steam, a nie jak wcześniej tylko na Epic Store i Ubisoft Store. Ponadto w samej firmie zostanie wdrożona procedura sprawdzająca działania tego przedsiębiorstwa pod rządami obecnego prezesa. Celem komisji będzie poprawa funkcjonowania francuskiego studia. Nie wykluczono również zmian kadrowych, a to wszystko w imię poprawy podejścia do graczy i przyspieszenia realizacji strategii gwarantującej lepszy model benefitów dla naszych, czyli firmy, akcjonariuszy i udziałowców. To cytat z tego oświadczenia. Za nami także pokaz nowości przygotowanych przez PlayStation. Wiadomość, która rozgrzała serca graczy, to ujawnienie Ghosts of Yotei. To kolejna propozycja studia Sucker Punch Games, znanego ze znakomicie przyjętego Ghosts of Tsushima. Nowy duch przenosi nas 300 lat do przodu, do okresu Edo. Tym razem na celowniku znalazł się lud Ainów, który przez setki lat był przedmiotem represji ze strony Japończyków. Historia ludu Ainów sięga czasów prehistorycznych i zawsze była ważną częścią północno-wschodniej Azji, w szczególności w kwestii handlu morskiego i transportu dóbr. Zamieszkiwali tereny obecnie znane jako północ Honsiu, Hokkaido, wyspy archipelagu Kurylskiego, południowe wybrzeże Kamczatki i dorzecze rzeki Amur, a premiera tej nowej gry została zapowiedziana na 2025 rok. I też wielkimi krokami zbliża się kolejna gra, premiera właściwie tej gry, Silent Hill 2 Remake. Nowa wersja kultowego survival horroru z 2001 roku jest przygotowywana przez polski zespół Bloober Team. Gra trafi do fanów serii już 8 października, zarówno na PC oraz na konsolę PlayStation. W jednym z wywiadów twórcy gry stwierdzili, że musieli mocno naciskać na firmę Konami, aby produkcja trafiła również na komputery osobiste. Konami postrzega bowiem markę Silent Hill jako mocno związaną z konsolami PlayStation. Stąd brał się właśnie ten opór. Szczęśliwie udało się przekonać Japończyków. Autorzy spodziewają się, że większość przychodów wygeneruje wersja na PlayStation 5, ale też podkreślają, że zainteresowanie grą na Steamie jest wysokie, więc również spodziewane są dobre wyniki sprzedażowe edycji PC-towej. A my możemy już potwierdzić, że 10 października, zaraz po premierze Silent Hill 2 Remake, naszym gościem będzie Piotr Babieno, czyli szef Bloober Team, z którym będziemy mogli na gorąco skomentować premierę tego oczekiwanego tytułu. Samograj. Stałem się tym, kim jestem, słonecznego dnia. Słońce chowało się za dach, ojciec kładł mnie spać. Moja mama mnie prosiła, bym zawsze szczery był. Życzyła mi szczęścia, bym podróżował i zwiedzał świat, zwiedzał cały świat. toczył się jak chmury. Mieszkańcy wielkich miast zwiedzał świat, zwiedzał cały świat. Unosił się jak balon porwany chęć przez wiatr. Byłem nieśmiały i kreśliłem nowy plan, że będę kiedyś z mikrofonem zwiedzał cały świat. A jeśli jest Bóg gdzieś wysoko tam, nie chwyci mnie za fraki i rzuci do twych stóp. Zwiedzam świat, zwiedzam cały świat. Toczę się jak chmury, mieszkańcy wielkich miast. Zwiedzam świat, zwiedzam cały świat. Unoszę się jak balon, porwany chęt przez wiatr. W kosmicznej mikroskali nasz świat jest taki mały. Posłuszni tylko sobie, do nieba wznosimy głowy. Stałem się tym, kim jestem, pokorę uczy świat. W genach mam humory zmienny tak jak wiatr. Mój brat dał mi dźwięki, by ludziom pomoc nieść, kiedy serce krwawi, bo zbite jest jak pies. Zwiedzam świat, zwiedzam cały świat. Toczę się jak chmury, mieszkańcy wielkich miast. Zwiedzam świat, zwiedzam cały świat. Noszę się jak balon, porwany chęt przez wiatr. Minut po 14. Fish, Amade i Tworzywo, czyli Zwiedzam Świat w Trójce. Dziewczyny w grze to jest ten temat wiodący tego wydania programu, czyli program stypendialno-mentoringowy imienia Karoliny Grochowskiej dla uczennic szkół średnich 3, 4 i 5 klasy. To jest taki dobry wstęp do tego, żeby rozpocząć swoją karierę w branży gier wideo, a w ramach tego programu dziewczyny otrzymują wsparcie finansowe w postaci rocznego stypendium, ale przede wszystkim wiedzę. Wiedzę merytoryczną, także opiekę mentorską. No to najwyższa pora, żeby oddać głos Agnieszce Szamałek-Michalskiej z CD Projekt RED. To już jest czwarta edycja, co mnie niezmiernie cieszy i program jest realizowany po to, żeby zwiększyć różnorodność w zakresie zespołów, składu zespołów i tego, kto tworzy gry, kto w nie gra. Chcemy zachęcić dziewczyny, bo jest ich wciąż mało, za mało i chcemy, żeby było ich więcej, żeby także widziały siebie w branży gamingowej. Bo dane wyglądają następująco. Globalnie i tak naprawdę i u nas wewnętrznie podobnie. To się rozkłada mniej więcej 70 do 30 albo wręcz 80 do 20%. Więc te zespoły deweloperskie to jest około 21-22% to są dziewczyny. Jakie są bariery? Dlaczego tak mało dziewczyn tworzy gry? To musielibyśmy chyba zacząć od zarania dziejów, od początku, czyli od tego, jak dziewczyny w ogóle, jak dziewczynki są wychowywane, jak są socjalizowane, do czego są zachęcane, co dostają w prezencie, na gwiazdkę, na komunię, czy to są komputery, czy to są raczej nie wiem, może lalki, to już nie, ale dziewczyny używają telefonów na przykład do bycia w social mediach, a nie do grania, nie do tworzenia, nie do programowania. Kursy takie w szkołach, które właśnie są o programowaniu, też bardzo często podprogowo w zasadzie docierają do chłopców i są w ten sposób komunikowane, reklamowane. W związku z tym powiedziałabym, że to jest cały system edukacji, cały system wychowania i socjalizowania, a potem już przechodząc do szczegółów, to w szkole w pewnym momencie około 10 roku życia dziewczynki zaczynają myśleć o sobie, że są słabsze z przedmiotów ścisłych, a to warunkuje już później wybór szkół średnich, wybór kierunków studiów, no i finalnie nie lądują w game devie, no i to jest smutne. Ktoś może się zapytać, dlaczego tylko dziewczyny i czy chłopcy faktycznie są bardziej śmiali i czy garną się bardziej do nowych technologii, a dziewczyny są nieśmiałe? No to jest właśnie ciekawe, że dane pokazują, że dziewczyny wysyłają zgłoszenia na przykład do pracy w momencie, w którym przekraczają lub są na poziomie 90% spełniania oczekiwań w ogłoszeniu, tak? Natomiast mężczyźni mają to do siebie, mają ten pierwiastek odwagi, za który bardzo podziwiam i chciałabym też mieć, że w momencie wystarczy, że 50% z tej długiej listy oczekiwań przyszłego potencjalnego pracodawcy właśnie spełniają i oni już wysyłają swoje zgłoszenia, mówiąc, że najwyżej się nie uda, albo jak się uda, przejdę, no to najwyżej się douczę, spróbuję, a co mi tam. Natomiast to jest jakiś komponent właśnie tej odwagi, tego hej, przygoda, tak? Dziewczynki są uczone na bycie tymi pilnymi uczennicami. No muszę spełnić wszystko, o co mnie tam proszą i żeby przypadkiem nie wypaść, że czegoś nie wiem. No w ogóle samo przypuszczam powiedzenie nie wiem, stanowi jakiś paraliżujący ten element. Więc to jest ciekawe i dlatego też nie podajemy tych liczb zgłoszeń, żeby właśnie nie wywołać tego efektu. Program nie ma na celu wyeliminowanie mężczyzn i chłopców z branży. To bym chciała w ogóle, żeby to bardzo mocno padło, że my bardzo cenimy współpracę i bardzo lubimy chłopaków i co więcej, oni są fantastycznymi mentorami i uwielbiamy z nimi pracować. Jestem im ogromnie wdzięczna za to, ile serca wkładają. Natomiast jeżeli nie ma reprezentacji, odpowiedniej reprezentacji w danej dziedzinie, w danej branży, to po prostu podprogowo siebie wycinamy z tego. I o to chodzi, tak, żeby przełamywać te stereotypy. Jak w ogóle trafić do tego programu? Jakie są zasady? Przyjmujemy, teraz rusza właśnie nabór do czwartej edycji, dziewczyny z średnich szkół, to mogą być licea, to mogą być technika, to mogą być też szkoły zawodowe, które chociaż trochę interesują się właśnie czy grami, czy popkulturą, czy no, filmami, sztuką, mogą do nas aplikować przez stronę www.dziewczynygrze.pl i tam wypełnić formularz. My przyjmujemy dziewczyny, które są od trzeciej klasy w górę, trzeciej klasy właśnie szkoły średniej, no bo to jest ten moment, w którym wybierają jakieś już przedmioty pod kątem przyszłej matury, a chcemy, żeby ta roczna przygoda z nami je ukierunkowała właśnie tak, żeby mogły później kontynuować tą edukację. I tak naprawdę tyle. Stawiamy również na to, żeby była reprezentacja dziewczyn z całej Polski, żeby były one obecne właśnie nie tylko z dużych miast, które są w ogóle uprzywilejowane. Wszyscy, którzy tu mieszkamy w tych bańkach wielkomiejskich, myślę, że mamy pewnego rodzaju przywileje, więc stawiamy na to, żeby dotrzeć też do dziewczyn z mniejszych miejscowości. No i później, czyli to jest jak wypełnienie zgłoszenia, gdzie się odpowiada na różne pytania, załączenie jakichś przykładów swoich prac, czy to właśnie grafik, czy przykładów muzyki, którą się tworzy, czy kodu lub innych. I później robimy pierwszy taki pas, selekcję tych zgłoszeń, a potem jest zaproszenie do rozmowy. No i na tym się kończy, tak, wybieramy te 20 finalistek wspólnie tutaj w jury naszym, składającym się z przyszłych mentorów, ale także pracowników Fundacji Perspektywy, bo jest to program, który robimy z Fundacją Edukacyjną Perspektywę. Gry wideo to nie jest tylko domena osób, które programują, kodują, tak. Tylko tak jak wspomniałaś, to jest też miejsce dla osób, które są kreatywne również w innych obszarach. Tak, no właśnie to jakby stereotypowo nie dość, że się myśli, że tylko chłopaki lubią gry, to drugim stereotypem jest, że gry to jest programowanie, bo w każdym razie, że to jest bardzo techniczne, no i to jest oczywiście prawda, to jest niezwykle ważna część i ten komponent gier to są właśnie ta warstwa programowania, ale Przecież my mamy całe działy artowe, które się zajmują właśnie tworzeniem grafik 2D, 3D i warstwy muzycznej, dźwiękowej, scenariusze, pisanie dialogów, no i znacznie więcej, tak, to jest naprawdę bardzo, bardzo złożone i bardzo ciekawe. Także zależy nam na tym, żeby przełamywać takie też myślenie ograniczające o tym, czym jest tworzenie gier. Porozmawiajmy o tych osobach, którym udało się wejść do świata gier. No w każdej edycji tak naprawdę wielkim sukcesem jest to, że dziewczyny kończąc każdą z tych edycji deklarują chęć jakby rozpoczęcia właśnie tej, czy kontynuowania może tej ścieżki w naszej branży. Wybierają studia czy kursy, bo nie zawsze są to studia. Są właśnie na przykład online kursy, żeby mogły pracować. No i to jest fantastyczne, że część z nich już wręcz pracuje. Więc z każdej edycji mamy po kilka stypendystek, finalistek, które już pracują w małych studiach growych, które idą zgodnie ze swoją pasją, zgodnie ze swoimi marzeniami. One biorą udział właśnie w licznych konkursach, gdzie są nagradzane, wygrywają. Również już pracują. Jedna z dziewczyn jest w Kanadzie, zaczęła swoją przygodę w Ubisoftie właśnie w Toronto. Więc mamy dużo przykładów i fantastycznie jest widzieć, jak się odnajdują i no, jak są po prostu pełne pasji życia i chęci do robienia fantastycznych rzeczy, na przykład otwierania swoich studio deweloperskich, co już w ogóle mnie niezwykle cieszy. A mówiła Agnieszka Szamałek-Michalska, która zajmuje się kulturą organizacyjną i komunikacją wewnętrzną. No i to jedna z tych osób, które animują program Dziewczyny w Grze, czyli program stypendialno-mentoringowy, którym dzisiaj się zajmujemy i o którym dzisiaj Państwu opowiadamy. Dziewczyny w Grze, pisane razem.pl, to jest ten adres, na który warto zajrzeć. A już za chwilę w audycji perspektywa osoby, która skończyła ten kurs, brała udział w pierwszej edycji programu. Samograj. Hey, press chigga, me no press people button. No bad a chat come face me with some. Like for me have 22 in a me some. Then I feel so forget the next dozen fool. Press chigga, me no press people button. No bad a chat come face me with some. Like for me have 22 in a me some. Then I feel so forget the next dozen fool. Anytime you ready put now we see start war. See who love is for the joke but van the style is the bomb, the bomb, the dang, the dang, diggy diggy. A room one of here with the bomb, the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the dang, diggy diggy. A room one of here with the bomb, the dang, diggy diggy. Oh, now we sit down and watch your man a live. Watch your man a own now, who are roll big. Sit down and a plan for come put man for bridge. Remember when you dig hole that hole you fit in. Certain little boy we had stop deal with. Claims that them a friend and them bad mind my friend. My style is the bomb, the dang, diggy diggy. A room boy no play with the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the dang, diggy diggy. A room boy no play with the dang, diggy. Chigga me no press people button. No bad a chat come face me with some. Like for me have 22 in a me some. Game say them a friend and them bad mind me friend. Anytime you ready fool, yeah. Anytime stop. One or two take the long speech from the style. My style is the bomb, the bomb, the dang, the dang, diggy diggy. Karoo boy no play with the bomb, the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the bomb, the dang, the dang. Dang, diggy, diggy. rude boy don't play with me. Bondy dang, di dang, diggy diggy. To Cobra Style w Trójce. Czas na kolejną rozmowę w Samograju. Dzisiaj podpowiadamy, jak rozpocząć swoją karierę w branży gier. Martyna Cichosz jest Unity deweloperką, ale też wzięła udział w programie Dziewczyny w Grze. Ja byłam uczestniczką pierwszej edycji. Moją mentorką była Madzia Czarnecka. Razem z nią zgłębiałyśmy te tajniki tworzenia gier takich bardziej profesjonalnych, tak jak wcześniej robiłam. Zafascynowała mnie również level designem. Pokazała mi tak naprawdę nowe rzeczy w game devie, o których wcześniej nie wiedziałam i nawet nie wyobrażałam sobie, że takie rzeczy w gierkach mogą być przydatne. Ja wcześniej troszkę programowałam, a jako, że jestem człowiekiem niecierpliwym, lubię mieć efekty szybko i lubię wiedzieć, co się dzieje, to uznałam sobie, że zrobię sobie grę jakąś tam w Pythonie, jakiegoś tam Snake'a, tak jak na Nokii kiedyś był. I w sumie to był taki mój pierwszy projekt, z którym przyszłam tutaj do WG. A skąd się w ogóle wzięło u ciebie to zainteresowanie grami? Z ludów. Po prostu siedziałam sobie, uznałam, a porobię sobie coś ciekawego. Wiadomo, tam kiedyś widziałam, jak tam tata grał, to zawsze tam próbowałam jakoś tam zebrać tego pada. Ale później podczas pandemii mi się nudziło, uznałam, że jakoś trzeba ten czas zabić, więc pobrałam tam pierwszą gierę i się zaczęło. Słyszeliśmy, że bardzo często dziewczyny krępują się wysyłać swoje zgłoszenia i są bardziej wstydliwe niż chłopcy, że zakładają jakby z góry porażkę, a chłopcy są bardziej przebojowi w tym świecie. Powiedz też o swoim doświadczeniu. Czy byłaś w jakikolwiek sposób skrępowana, że trzeba wysłać zgłoszenie? No tak, nawet dzisiaj wysyłałam Reno CV właśnie do różnych firm i mając w CV tam już jeden projekt wyszlipowany, kilka projektów tam ze znajomymi, jakichś tam teamowych, uznałam, że tak, przecież ja nic nie mam w tym CV, po co ja w ogóle wysyłam tą CV-kę, więc no istnieje to jakby ten impostor syndrom cały czas istnieje, nie tylko wśród kobiet, ale wśród moich znajomych widzę to bardziej niż wśród moich kolegów. Więc jednak dziewczyny się bardziej boją, że nie są wystarczające, że ja i tak niczego nie potrafię, więc po co i tak wysłać tą CV-kę, a później się okazuje, że mają o wiele lepsze CV niż inni i jednak było warto. A opowiedz o tym roku, bo to jest 12 miesięcy spotkań, też warsztatów, jak to faktycznie wygląda i czego się nauczyłaś w trakcie właśnie trwania projektu Dziewczyny w Grze? Przede wszystkim mieliśmy szereg spotkań i warsztatów z różnymi mentorami, nie tylko z dziedziny programowania, ale też z artu, designu, narratywu, więc tak naprawdę bardzo wiele różnych spotkań było, mieliśmy online'owo, jak i tutaj stacjonarnie w siedzibie CDP-u. Mieliśmy również tą relację mentorską z naszym mentorem albo mentorką, co nie ograniczało się tylko oczywiście do jednego mentora, bo wiadomo, to, że jeden mentor jest do nas przypisany, to nie znaczy, że nie możemy rozmawiać z innymi, więc tak naprawdę cały czas możemy zagadywać do innych mentorów. I tak naprawdę każda mentee ze swoją mentorką albo mentorem wybierają sobie, co chcą robić. Jeżeli na przykład dany mentor zajmuje się, tak jak moja mentorka, zajmowała się w tamtym momencie level designem, ale wcześniej pracowała w QA-u, pokazywała mi właśnie te ścieżki też designowe, ale też pokazywała mi generalnie, na czym polega tworzenie gier, żeby spojrzeć na nie inaczej niż taki typowy gracz, tylko żeby je sobie rozkładać na czynniki pierwsze i tak analizować dogłębnie. Razem z nią też stworzyłam projekt, tak samo jak inne dziewczyny. Też zależy bardzo od tego, z jakiej dziedziny jest dana mentee. Tak naprawdę każda relacja mentorska jest inna, jest bardzo indywidualna i co jest najważniejsze, ci mentorzy chcą jakby nam pomóc zdobyć wiedzę z wielu elementów i jeżeli na przykład dany mentor zajmuje się artem, ale dana mentee jest zainteresowana programowaniem, to przekieruje go do innego mentora, żeby po prostu się mogło rozwijać dalej. A jak jest ze znajomościami właśnie wśród osób, które dołączyły do tego programu? Faktycznie macie ze sobą kontakt jako uczestniczki, wymieniacie się też spostrzeżeniami, czy na przykład wręcz zaczynacie tworzyć teamy, myśląc o swoich własnych grach? Tak, my z dziewczynami mamy cały czas kontakt, mimo że ta edycja była jakieś 3 lata temu i w dalszym ciągu piszemy ze sobą praktycznie non-stop, spotykamy się, czy tam na jakichś eventach growych, czy na jakimś PGA, czy na Gitsu, ostatnio był Promised Land, więc tak samo na każdym takim evencie się spotykamy, tworzymy własne giery, nawiązały się też przyjaźnie, więc mamy ze sobą cały czas kontakt. Cały czas rozwijamy jakieś projekty razem. Ja teraz też właśnie pracuję nad jedną gierą z dziewczynami właśnie z DWG. I z tego co wiem, w innych edycjach wygląda to podobnie, więc spotyka się ludzi, którzy są zajarani tym samym. No i o to właśnie chodzi, tym bardziej, że rekrutacja do programu trwa do 31 października. Szczegóły na dziewczyny w grze pisane razem.pl. Za chwilę wracamy do tematu. Samograj. Bring it back. Za 20 minut 15 to trójka, Bring It Back, czyli Full Crate i Kenyon Dixon, to już za nami. Wróćmy do tematu przewodniego. Dziewczyny w grze, czyli taka odpowiedź na zapotrzebowanie branży game dev na zdolne kobiety, a według najnowszych badań opublikowanych w raporcie Game Story w Polsce jest 17 milionów graczy, z czego aż 47% to 8 milionów to kobiety. Prawie 2,3 miliona kobiet deklaruje, że gra codziennie na konsoli lub komputerze, a 22% graczek mówi, że gaming jest ich pasją, jednak wśród osób pracujących w gamedevie kobiety stanowią jedynie 20%. No i właśnie takie inicjatywy jak Dziewczyny w Grze między innymi starają się zachęcić kobiety do wejścia w branżę big tech, high tech, również branżę technologiczną. Zapotrzebowanie jest spore, bo to jest taka gałąź przemysłu rozrywkowego, która się cały czas rozwija. Bywają oczywiście trudności na tym rynku, ale generalnie jest to jeden z tych kierunków, który jest przyszłościowy i warto zainwestować właśnie w te umiejętności, a także wiedzę inżynierską, no i też poszukać swojego szczęścia w firmach technologicznych. No to wróćmy do rozmów na temat programu Dziewczyny w Grze. Udało mi się spotkać również Monikę Janowską, która jest mentorką i producentką w CD Projekt Red. Zapytałem o próg wejścia, czy faktycznie trzeba mieć już wiedzę, czy trzeba mieć już umiejętności, zanim przystąpimy i dołączymy do tego programu, co jest ważne i na co mentorzy, wybierając kandydatki, zwracają uwagę, przeglądając zgłoszenia. Wiadomo, mamy różne departamenty, różnych mentorów, którzy są w programie, więc to też w zależności od tego, jaki jest to departament, jaki mentor, to każdy będzie miał swoje indywidualne, wiadomo, kryteria oceniania. Przy takich dziełach artystycznych będzie to bardzo często portfolio, przy takich, no wiadomo, programistycznych to oczywiście też prace programistyczne, doświadczenie i umiejętności. Natomiast jeżeli chodzi o produkcję stricte, to no też jakby poprzednie doświadczenie, które dziewczyny miały, jeżeli chodzi o jakieś zarządzanie, nie wiem, zespołem nawet w szkołach, tu, tam, jakieś właśnie rozwiązywanie problemów, takie planowanie, dużo takiej organizacyjnej pracy, to wiadomo, fajnie jak jakieś tam doświadczenie jest, natomiast wiedza i doświadczenie są najważniejsze, bo to jest coś, co można wyuczyć, to jest coś, co można zdobyć. Od tego też między innymi jest ten mentoring, żeby podzielić się tą wiedzą. Więc na pewno najważniejsza jest pasja. Pasja jest turbo ważna. Jeżeli ktoś będzie bardzo ambitny, bardzo mocno dążył w kierunku swojego marzenia, swojego celu, to wszystko jest możliwe. Ważne jest, żeby znaleźć ten vibe między mentorem a mentorką i znaleźć taką wspólną falę porozumienia, więc to też jakby podczas rozmów kwalifikacyjnych można wyczuć, czy z kimś się naprawdę fajnie czuć, czy nie. Natomiast no, nie ukrywam, że wszystkie kandydatki, które się do nas zgłaszają, są turbo ambitne, są bardzo zdolne i nawet bez względu na to, czy się dostaną do programu, czy nie, to powinny się nie poddawać, rozwijać swoje pasje, bo myślę, że za kilka lat, prędzej czy później, jeżeli dalej będą dążyć w tym kierunku, to zobaczymy się gdzieś w Game Devie. Game Dev jest dość mały. Jak wyglądają te spotkania, zwłaszcza to pierwsze spotkanie, kiedy masz po drugiej stronie grupę, nie wiem, przestraszonych osób, bo to jednak CD Projekt trochę może onieśmielać. No wiadomo, pierwsze spotkania są bardzo nieśmiałe i pierwsze spotkania są tak naprawdę spokojne, powolne, zapoznawcze. Przede wszystkim chcemy poznać zapotrzebowanie i rzeczy, na których chcą się skupić nasze kandydatki, żeby przede wszystkim fokusować się na tych rzeczach. Natomiast wiadomo, też chcemy rozszerzyć ich perspektywę, horyzonty o inne rzeczy, żeby czasem przykładowo sprawdzić, czy ich perspektywa do tej pory się nie zmieni. Czasami było tak, że przyszły do nas kandydatki, które zaczęły przykładowo właśnie w zarządzaniu, a potem stwierdziły, że dużo bardziej chciałyby pójść w stronę artystyczną, ale ze względu na to, że mamy taki większy zasób mentorów, tak? I my też jako mentorzy się komunikujemy między sobą, to czasami wypożyczamy sobie kandydatki, żeby podzielić się trochę inną perspektywą, na zasadzie właśnie takiej, żeby zorganizowali inni mentorzy jakieś wykłady i tym podobne. Czy była jakaś taka rzecz, której ty się nauczyłaś właśnie prowadząc zajęcia? W sumie to jest coś, o czym czasami rozmawialiśmy z innymi mentorami i krótko mówiąc, odpowiadając na to pytanie, to przez prowadzenie tego typu mentoringów my jako mentorzy jesteśmy w stanie dużo bardziej zorganizować sobie, dużo bardziej tak poskładać sobie tą całą wiedzę w głowie i spojrzeć trochę z innej perspektywy. Więc niekoniecznie nazwałabym tutaj jakiś konkretny umiejętność czy coś, co nas zaskoczyło, ale też pozwala nam trochę bardziej, nie wiem, nazwać, dorosnąć i tak dojrzeć i tak naprawdę też spojrzeć w głąb siebie, tak jako mentora, jako że sporo z nas często ma tak zwany impostor syndrom, czyli to, że pomimo tego, że przekazujemy tak dużo wiedzy i robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby dziewczyny były jak najbardziej zadowolone z programu, czasami mamy wrażenie, że nie robimy wystarczająco dużo i to też pozwala się tego pozbyć i pozwala nam jako mentorom też nabrać pewności siebie, że faktycznie zarówno my robimy dobrą robotę, dzieląc się tą wiedzą i faktycznie latami doświadczenia, które my wypracowaliśmy, żeby dziewczyny mogły dużo szybciej zanurkować do tego świata i faktycznie łyknąć taką tabletkę, pigułkę wiedzy i jak najszybciej móc się rozwijać samodzielnie. Chciałbym, żebyś zaprosiła wszystkie dziewczyny, które się gdzieś tam wahają, zastanawiają do tego, żeby wziąć udział w kolejnej, czwartej edycji. Koniecznie, dziewczyny. Nawet się nie zastanawiajcie, jeżeli game dev jest waszą pasją, jeżeli kochacie grać w gry lub po prostu was interesują, to nawet się nie zastanawiajcie. Przygotujcie to, co macie, portfolio, informacje, list motywacyjny, CV, cokolwiek i wyślijcie. Nic nie macie do stracenia, więc warto spróbować, może akurat się uda, a nawet jeśli się nie uda, to przygotowanie tego to już będzie fajny experience dla was, fajne doświadczenie. I to jest tylko i wyłącznie coś, co możecie budować na przyszłość i robić coraz lepiej, więc tak czy inaczej, czy się dostaniecie, czy nie, warto rozwijać tą pasję, jest to naprawdę bardzo, bardzo przyszłościowy temat i mam nadzieję, że się spotkamy. Monika Janowska to powiedziała, mentorka i producentka, dziewczyna, która jest w stanie ogarnąć te wszystkie Excele, które towarzyszą procesowi produkcyjnemu. Program, przypominamy, skierowany jest do uczennic szkół średnich każdego typu, ze szczególnym uwzględnieniem kandydatek z mniejszych miejscowości. Warto zajrzeć się na stronę dziewczynywgrze.pl i tutaj wszelkie szczegóły. Samograj. Alp już za nami, ale przed nami jeszcze Nick Cave and the Bad Seeds. Na krótko przed koncertem i w Łodzi, i w Krakowie. Za 9 minut 15 o 15 serwis Trójki, a potem Grzegorz Hoffman i w tonacji Trójki. Dziękujemy za dziś. Elżbieta Malinowska, Radek Nałęcz, Józef Niewiarowski. Once upon a time a wild god zoomed all through his memory in which he was into. It was rape and pillage in the retirement village, but in his mind he was a man of great virtue and courage.